Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint porba hullott mag, mert többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélkül.